кіт з одним крилом. Знаєш, що то таке? Ні, якось на думку спало. Скажи, може знаєш? Пущене на вітер скоро бісом ловиться. Прийде час, голубе, тоді знаєшся. Іди, навіть удачі не побажаю. Бо як у кого чорт за плечима, так і удача в того. Буває, кривда вибиває правду, а правдою добиваються кривди. А справедливість, нечіпір луснув кіхтем вошу, роздер кров'янку обсизого засмальцьованого чуба, поколошкав бороду, показав на небо. Там вона, котику, а за ту штуку нічого не скажу, хоч і знаю. Ніщо так не зранить, як несподівана ніжність у рівень жорстокості. Віталій повернувся додому. Країну колошкало, батько звівся на ноги, проводив розслідування за розслідуванням. В кімнатах убож, павутиння, прілота. Як і батько швендяв коридором, а там до Абби. Бо ж ніщо так не зранить, як несподівана ніжність. Люся стояла висока й ставна, прозорячи поглядом поверх голів низькорослих крамарів з куценькими пейсиками, що повсмикували й подригували куценькими борідками. Відтак вони гуртом кинулися смикати стяжечки на її сукні, роздягли до половини, жадібно поїдаючи масненькими поглядами, глипаючи на спину, підтягнуту сідницю. Абба ледь виглядав із-за столу, поклавши перед себе кашкета, вже повного зелених доларів, щоб страшні його земляки зберігали повагу і платили справно. І ось крамарчуки готові покласти її на довгого дертичного стола, як дівчина розвернулася, сяйнувши бурштином очей, засвітилася, плигнула до Віталія, і він з нею скотився вниз під верещання крамарчуків, які вже, напевне, духопелили Аббу. А вони впали на ліжко, материне ліжко, де ще трунило вицвілими парфумами. Лежали на животах, так і не знали, що робити далі. Вона, Люся, розповідала, що любить спати голою, і зараз спить гола. Напевне, вона не жидівка, таке от припускає Абба. Це, звісно, збуджує її. Не так, щоб дуже, а ще не впевнена в своїй вроді, бо ще ніхто, крім Абби, її не мацав. Він тоді, відкинутий перспективою, десь уже наприкінці згадав, як сказав чи подумав. А це погана ознака, карб зів'ядання. І нарешті вони зліпилися в один клубок, борсаючись. Він пробував те, чого навчила Євдокія Петрівна Тарасенко в школі патронаті. А вона те, чого крамарчуки. Брала в рот, дозволяла шмагати по сідницях, навіть примушувала, заверещавши низько, але напередок не пускала. Тоді він поставив її на чотири і загнав, дико скрикнувши, втрачаючи навіки все. Любов, повагу до цієї жінки, загнав узад. Впав знеможений, як у тітки на хуторі, провалюючись дедалі глибше і глибше у лоховицю, у брунатну баюру. З надвору скімлив, вив безперервно пес. Знову хтось помер. А із гори «Де той Мазарчук? Гоє тут, Абба! Абба, верні деньги!» Віталій тупо зирив у порожнечу ночі, а Люся встала, сіла, розкорячивши ноги, китиця її руки горобиново блищала проти смарагдового отвору дверей, і Люся щось шепоче, як якесь закляття на незрозумілій мові, підступає до вікна. «Помер хтось із ваших!» Шовгиниха знялася бурею, заблимав ранок. «Коли ми перестанемо ділитися на ваших і наших? Коли?» – загорлав, намагаючись вибратися з баговиння. Люся плакала. «Чого мене?» – питаєш. «А кому? Кому я це скажу? Ти мене кохаєш?» «Так». У полудень загули перші паротяги, розганяючи по узбіч насипу круторогих корів усіляку худобу. А на клечану наділлю місцеве обивательство, замість того, щоб уквітчати зеленим стіни, задрапувало вікна чорним, або хто чим міг. Пугачі, рівним рядком, гелгочучи, в вкривали голубінь неба.